מבו אסיר כואב ושרח על תקווה אחת שכבר עבדה מנבחי הלב מתוך הלילה מבקש שואל על מה ולמה לי וכואב